أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. قرآني مثال بيان شو دي ورطسي دفل شبه وشوا ورطسي زجر دي أو تخليف وقروي ومن أظلم سوكت غزل ممن دعشانا كذب على الله يسد دروغ ويلي فالا ترابانه وكذب بالسلقه أو تجذيب کرو درشتیاو إذ جاء أو فاع وقت ترا غريدتا ده سلقنا مراد قرآن فاق عليك في جهنم آيانا في جهنم كيمس وانتائل الكافرين دفار الكافران بلا ولنا د کافرانو خو ځای وي جهنم دی او ورپسې بشارت والذي او آکس جاء بالصدق چې راتلی کړی دی په رښتیاو باندې وصدق به او تصدیق یې کړی دی د رښتیاو اولئک دا خلق دي هم المتقون هم دوی متقیان دي کومه خبره کوي هغه هم د رښتیاو کوي او در اشتیاو تا خبری تصدیق ہم کئی بذات خود کم صادق او در صدق مصدق بس داخلت مصدقیان لذا الَّذی جاء در صدق نمرات پیغمبر او در صدق بیهی نمرات کم پیغمبر علیہ السلام او شکم حرک در نبی کریم علیہ السلام مستبعین دی در طور پکی داخل دی زکات توحید رشتیا دی رسالت رشتیا دی آخرت رشتیا دی نو وی کوم رشتیا وی دا شته دی او دې تصدیق وکړه او بعد مفسرین او حضراتو اې دا په ذکر کړل دي چې دا الذي جاء بالصدق مراد پیغمبر علیه السلام دی او د صدق بهینا مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه د معنا او مفهوم په اعتبار سره خو شک نشته دی چې دا شان ټیک ده نبی علیه السلام الذي جاء بالصدق دی او ابو بکر صدیق تصدیق کړل دی و نحوی اعتبار سره تقدیر ده الذی رضی او الذی اسم موصول موصول ده ده موصولات و تقدیر امام بیضاوی و ٹھیک نه لفظی اعتبار سره بیا تقدیر نه ده نو ده معنا په اعتبار سره بالکل صحیح ده نبی علیہ السلام مجیئت دې صدق کړ ده او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده دکا صدق تصدیق کړ ده پیغمبر تصدیق کړ ده ان د ذات خپل د پاره کوي لهم د دوی د پاره ما یشاؤنا اعتبر چې دی غواړي عند ربهم پنځ درد دوی ذالک جزاء المحسنین دا پته ده د نیکانو ليكفر الله عنهم دې د پاره چې ظالم کې الله تعالی د دوی نه اسوا الذين كار اخي عملوا چې دوی عمل کړل ويجزيهم او چې بدل ورکړي دوی ته اجرهم د اجر دوی به احسن الذي فاحسن بدل ترا فا به احسن الذي فاحسن اخي باندې کان وي عملوا چې دوی به عمل کولو نو احسن صفات د بدل ورکړي ويجزيهم اجرهم في احسن الذي كانوا يعملون اي في جزاء احسن فذلك بدل تراجع بدل احسن لا دام الذين ورقتي تنبيه لفارغ المشركين دوی به دمکی ورکوی نبی کریم علیه السلام خپل به هم دمکی ورکوی او د خپلو آلهو نه به هم دمکی ورکوی موږ به درسره داسې وکړو داسې وکړو او ته زموږ خدایان نه منې هغې به درسره داسې وکړي داسې وکړي نه الله تعالی دا غیرت کوي اليس الله آیا نه دی الله تعالی بکاسم کافی عبده دپاره د بنده خپل بلا وَيُخَوِّفُونَكَ أَوْ دَيْدَمْ كَيْ دَرْكَيْتَا تَا بِالَّذِينَا فَأَوْ خُدَيَانُ بَانِي مِن دُونِهِ كِمَا سِوَادَ اللَّهَ تَعْلَى نَدِي حالان کے دعوے کس حقیقت مستدر وَمَنْ يُسْلِغِ اللَّهُ آسُوكِ گُمْرَيْكِ اللَّهَ تَعْلَى فَمَا لَهُ مِنْ حَالْ مُفَسْنِشْتَدِ دَا كَفْتَفَارَ سُوْحَادِي وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ أَوْ آسُوكِ هِدَائِتِكِ اللَّهَ تَعْلَى غَتَى فما له پس نشتره داخل پارا من مجرم سو گمراه کونکه علیس اللہ و بیعزیزن آیا ندی اللہ تعالی غالب زنتقام خاون دا انتقام بلا وین ورطسی دلی رہتی استقراری ولئن سألتهم کجر تتتقو سکید دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دې اسمان او زمکه لا یقولن قام خالق وای الله الله تعالی پیدا کړی دې نور پسې سمال د درایو چې دا هر څه الله تعالی کوي نبی ادم باندې او د دعا مستحق هغه الله جل جلاله ذات دی بل څه نه کوي او کوي نو تاسو وایي چې دا الله تعالی نه ما سیوا پر څوک څوک بیچاره تکلیف درکوي شي قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دوی تا افر ایتم خبر را کی ماتا ما تدعونا فبارد آسکی جبل یتا تو من دون اللہ ما سوا اللہ تنانا ان ارادن یاللہو فجر تیرا دو کی بما بانے اللہ تعالی بزرن دس تکلیف حل هن آیا دی در آلہا کاشفات ذرہی ازالتون کی دس تکلیف کاشفات ذرہی ازالت اون کی دا اغا ضرر دا اللہ تعالی دا ضرر نسبت اللہ تعالی تا پیتبار دا خالقیت او پیتبار دا خالقیت تے چکم ضرر خدای رو سی نو دا خدای اغا رو سی ضرر صدق آلیہو کی سوک لری کوریش او ارادنی او یا ارادو کی اللہ تعالی پا ما بانے برحمت دس رحمت دا عافیت حل هن آیا کی دغا آلها مستقات رحمته بندون کی در رحمت اللہ تعالی کہ اللہ تعالی ماتا سو خیر را کئی ندک که خیر را نگی اغسی کی بندولی کی ننا نبیاؤ تسو ضرورت تے دو خدای را اسے تکلیف را نگی رکولی نیشی او دو خدای را کڑی نعمت را نغسی نیشی بندولی نیشی نبیاؤ دغا آلها اسے ضرورت پاتی شی هن ضمیر اگر اجید آلی حوصا چه تذکروی کو فما تدعون من دون اللہ وانا نو یا بو دو هن ضمیر و تذکرہ کی شر چه اکثر داغی کو نمولو کی تانیت بودی ہوگی لا تو نتائی تانیت تکتی منا تو تائی تانیت تکتی عزا یا مقصوله ده پکی حلیف مقصوله ده پکی علامت تطانیت ده نفره بنیاد دانه کن نیوتا ہوگی او یا امام نسکر احمد اللہ علیہ فرمائی وفیه تحقهم بهم وفی معبورهم پتی که دا اللہ جل جلالو مقصود دا حکم دی استاسو آغا آلیہات چی آغا پا منظر دا اینات دی لیکن سرنگی چی اینات آغا آجز مخلوق کے نو دا کشان تستاسو دا آلیحو آجز دی نو دا جناب دا تشبیح پی اطلاق شوئے او وجه دا تشبیح آجز سرنگی اگر کمزور مخلوق تے نستاسو دا آلیحو یو کمزور مخلوق تے نو پلے کے تحکم مقصود دے قل او ایتے پیامبر علیہ السلام دویتا حقی اللہ کسی رمان پر اللہ تعالی علیہین وکر المتوکلون خاص پر اللہ تعالی باندی توکل کئی توکل کون کی خلق قل او ایتے پیامبر علیہ السلام یا تخویش اخروی یا قوم اے قوم ازما اعملو عمل کونتا ہوتو علا مکانتکم پترکیت پریباندی انی عابرن بیشکا سامل کونجیم علا مکانی وقفلی ترکی باندی دغدین امراض متعرکه ده تاسو خپلې غلطي طریقې پرې خودو ته تیار کړئ نو زه تاسو د وژنا ټیک طریقه نشم پرې خودې بس تاسو خپل کار کوئ زه خپل کار کوم اول به ځوان چې هدایت ته راځي هدایت ته راځي خو چې نه راځي نو بس تاسو په خپله لار روان دي زه په خپله لار روان او ډېر تر تاسو پته ولګي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَذَكِّرْ بِتَاسُبِ أُفِي جَنِ مَنْ أَعْتَالَ لَا يَأْتِيهِ جَرَابَ شِدَتَا عَذَابٌ ذَاتِ عَذَابٍ يُغْزِيهِ كِذَلِيلَ وَكِذَلَا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ أَوْ نَعْتِبَ شِي فَدَبَانِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عَذَابْ دَائِنِ دادا تنیز در فضل لئے شاہ حضیم کا غضا فی ورطسی دلیل وحی ان انزلنا عليك الكتاب بالحكمنا للكتاب بني كتاب للناس يبقوا على الحق بالحق فرشيا ترى مترددا بالحق كمشتمل له فحق بني والصدقه بني هي لاظهار الحق دبار الاحقاق بالحق ومن انتدى آجا كهدايت حاصل كو فلنفسه دفار دفائده دفار دا ومن فرد او آسوب كي ومراش فإنما يدلو فسلشكا دي ومراكيه عليها على ضررها فضرر دنخش بانده نقصاني دنخش بانده وما انت عليهم بوكيل او تني بدوي باندي بوكيل محافظ مسلط في اي لي لي گمراهنا حضور باندې باندې واپس په کلی رہتی دا پر رفا کر لا جمله کړه موږ مرګ را وستو شو خوب را وستو شو دا الله ته کې رو په کب دې کو دا خیر الله نه پچا باندې خوب را وستې شي او غیر اللہ نے پچھا بانی مرگ رہو سیش نہ ارواح داری کو قبضے دی ارواح عطور دا اللہ جلی جلیلت کو قبضے دی او دا غیر مفوتو نوم شو او دا غیر موت شو دا اللہ تعالیٰ کو قبضے قدرت کی اللہ یتوفل انفسا اللہ تعالیٰ قبض کی الانفسا نفوت لرا حین موتها و وقت مرگ داری تھی والذي اوفات اي انفوس لرا لم تمت في منامها جنين مشوي في منامها اوفو دريكي في منامها مطالق سے دیا توفا سرا اے ویتوفا اللذی في نمات في منامها کم نفوس آقا بسکی بخوب کی اللذی لم تمت چنو مت سے سلکی نیشوی یو توفی توفی دا منام دا او یو توفی توفی دا موت دا دا دوار قسمت توفی دا دا اللہ تعالیٰ تفضلی کو دستی دا بچی دا کمو دا فوتو دا موت سے تلوکی دا اغیی توفی توفی دا موت دی او چی دا کمو دا فوتی فیصلہ دا مرد نی کری دا موت نی کری دا اغیی توفی توفی دا منام دا او چې کوم د فوتو فیصله د موتو کی د اغی ارواح قبض کی مکمل قبض کی هغه بیا ځان سره ساتي تر څو پورې چې قیامت شوی نه دی نو کامل تعلق او کامل اعاده هغه نشي کېدلی تر قیامت پورې. او د کوم نبوتو دغه چې فیصله د مرګ نه شوې نو وقتي طور توفیو شي د روح تعلق د بدن سره لږ کم شي ولیکن تعلق برقرار دی د زندګۍ تعلق برقرار دی لږ ساعتې بعد بیا کا سره را پاتې او بیا داسې مان دې تړلې وي خپل کارونه کوي مصروف دی دنیا په کارونه کې. نو دا الله جل جلاله شان دی دا آیت حاضر دا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مظہر کی افضل کا حاصل دا آیت کریمہ نکلے اور دا رنگی نورو بلا دے رہا مفسرین حضرات الله الله تعالی چې دې توفى الانفس قبض کوي نبوت لرا یعنی ارواح لرا حين موتها او وقت مرگ دا نبوت کی ظاهرا و باطنا او یا من کل رجوع نمنڑ کی جنازے وشی مالی ترکیم شی وراثت ترکیم شی اول الذي ويتوفى الذي يتوفى وترضى ويتوفى الذي او دار من قبض كي الله ترى ارواح لرا لم تمت كني مرشي نيم لشي ايه لم يريد موتها الله ترى ارادة مرد در نيم شوي ملو لنا قوار لذا اغيت وفكي في منامها وخوض ده دك نفوسه فيه هذا خوض بولي راجي هلا ترى ولا روح قبض روح في راكي نذا روح تعلق ده بدن سر كمش بس ده ودشي سر جي فتشي نبياز بي كي ورسو فيه نو كي دو سر ولا كي ويتوفى الذي لم يمت لم تمت في منامها ظاهرة فقط او یا مدباد بلو نا ظاہری ادراک کا وقت ہوش انوحید بندے فیمسک اللتی نفس فیمسک اللتی نفس برقرار اساتی اللہ ترا ارواح لرا قضا علیہا الموتا جفے سلائی کری پاری بانی دمار نا اغیب بند اساتی فَيُمْسِكُ الَّذِي فَنْقُسَاتِ اَغَ اَرْوَاحِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى چه فیسرائی کئی باری بانی را مرد بند اُسَاتِ دَتُنَا عَنِ التَصَرُّحِ فِي الْبَدَنِ سانی سے برحمت اللہ علیہ فرمائی فَبَدَنْ كَدَ تَصَرُّحْنَا آئی فَبَدَنْ كَدَ تَصَرُّحْنِ شُكُورِ ويرسل الاخرى ويرسل الاخرى او راقيدي الاخرى تغنور ارواح لرا كم ارواح التي لم تموت ولا تتركوا كل قضي من انسان او تكال الله تعالى هو يجوز لي بلاشي من ارواح راقيدي دروح تعلق اركانيكي فوقي خباني تسنجي من اغشان تيكي ويرسل الاخرى او راقيدي الله تعالى تغنور ارواح لرا الى اجل مسمى سيوي نيتي مقرر پوری چې هغه موت دی نو دا الله جل جلاله قدرت دی توفی د موت هم الله تعالی کوي او توفی د منام هم الله جل جلاله کوي او خیر الله چې دا طاقت او قدرت نشته نه پچا خوب را وسته شي نہ پچا بھی خرا اٹھتے شی اور نہ پچا مر رہا اٹھتے شی اور نہ چاہتا حیات اور ہو رہی دتا طریقے اپنی لے د پارا د توحید د بارے تایا او باقی پات شوار دی ایتی کریمنا نفی دا عذاب قبر ثابتول او نفی دا حیات الانبیاء ثابتول نا اغاق صلی اللہ کیس نرے کفایت کریمہ کرال فجم سی کل لفی قضا علیہ المو نا ارواح اغایا امنیین تلرد او یا سجین تلرد دا بدن سر بلکل بلکل تارف فاتنش دا منا رکھر بس بدن چلے اغاق کل جماعت دے نا پا ارضی قبر کے اسم نشت رہے نا عذاب سے نا سواد سے دا بالکل ترجمان کی دا مانا اس پر ٹھیک نہیں زکا ور پسیلے وجود سر الکفرہ نبی زکی امساق سے ارسال کو مقابلہ کرے نو دے ارسال نا مراد دا روح دا بدن سر آغا تعلق سے کہ کم دے جوندی بدنی او کوئی خبر نہیں دا دے ملتی مقابل ہو جائے نو دا مرگ پا حالت کی داسی قسمہ ارسال اغنی روح اغا بند نو داسی قسمہ ارسال نہیں دی رہے کہ اغا تعلق تعلق دا داسی قسمہ دی حیات دنیوی راشی او دنیوی سے راشی چه بیادی پدی دنیا کے منڈے چڑھ لگئی قرآن کار سے کئی درس و تدریس سے کئی او دا رشن کے زمیدارہ بھی کئی دکانداری بھی کئی ملازمت کے کئی دانش دے رکھے انسان کو مقابلے رکھ ارسال کو او دے ارسال نا مراد کو کم تعلق سے دجوردی انسان کو بھی خوانے کو کم تعلق سے مدھا کی نظر او آپ دے کو واضح خبر مڑی تا چپا قبل کے حیاتی بردسی تغا حاصل دے رکھا اصل بدن تا ندے خدا کی تعلق دے چلے چلے دنیا ترائے نا ومی ورائہم برزخون الہ یومی وغاسون سر قیامت پوری نہیں کیتے نہیں کیتے ومی ورائہم برزخون الہ یومی وغاسون سر قیامت پوری نہیں کیتے سر قیامت پوری ارسال نہیں کیتے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ذکر اگر اللہ تعالیٰ انصاف کر دے او دا سے انصاف کی کرتے دے ارسال منافی دے سر قیامت پوری نہیں کی دے سے ارسال دے ذکر اللہ انصاف کر دے لکھو دنیا کی کوئی خبان دے کہ بدن ضرور سے رکم تعلق دے لے ارسال ندام مراد دے نہ انفاق تدی مد مقابل دار سے تعلق اگر نہیں رہتے سر قیامت پورے ومن ورائهم برزخ الى يوم القيامه او بات کو دمر نفس بخبر کی دا بدن سر دم کا تعلق کہ دے احساس سے نعمتوں کی اور دے تے احساس سے تکلیف کو کی بلے اگے نہ کی پایا کی کریمت نہیں ہے او یہ اجماع یتیرا دا دلسو ایتوننا او دا او یو احادیث متواترون ثابتہ وقال ده مفتي شفيع سلام الله عليه ماذا اغينا في تقول مشتري بألفاظ ديگر امساك اغا مناسبه ده اعاده كامله ده جسوكو ده مرد نفس او دا آخرت نوان کے روان کے دی اعادی کاملی کا ہے نتے دی آیت نا مخالف دا نتے دی آیت نا مخالف او چکم حضرات اغد اعادی اجمالی کا ہے دا اغیر نظریہ او اصیدہ دا آیت نا مخالف ندا دا دی آیت سرم موافق تا او دا اغلت و آیتون او دا احلیت و متواتر سرم موافق تا بحمد اللہ سمسمرا رحبت اِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا فَذِكْرٌ لِّلْآيَاتِ نَخَامَ خَارَ دَلَائِلِ لقومی یتفکرون لپارد آخر کو چه سوچ کو فکر کئی ورپس بلد کرد امیت تحضو من دون اللہی آیات ایفردی ما سواد اللہ تعالینا شفعاء سفارشیان قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام حضیتا اولو کانو لا یملکونا اگر تیتا و شفعاء لا یملکون شیئن تلی اختیان لگی لجس شیئ ولا یاکلون او دی اقلن لگی نتیا وقتا شفعاء دیتا و شفعاء وائی او دیتا و آلہ من دون اللہ وائی دا خدا کرنا دیر رسل خبرت ورپسی جواب شفاعت کاری باری نہیں چلے دا شفاعت آپ آلہ جلد جلالو کا حق کرنے کہ چاہتا تو سفارش حق ور گئی اور چاہتا نہ ور گئی دا اللہ تعالیٰ پولیس باندھی شفاعت کی معذور نش کرے اور دا اللہ تعالیٰ پولیس باندھی شفاعت کی کہری تدی گنجائش نہیں کرے قل هو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام للہ شفاعت خاص اللہ تعالیٰ پارا شفاعت سے جمیع طول دا شفاعت سمرات حق کا شفاعت سے حق کا شفاعت سر اللہ جل جلالہ دے چاہتا کم قسمہ شفاعت پر بول والے اللہ تعالیٰ تک اختیار حاصل دے اور داوری لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ تعالیٰ دفارہ حکمرانی دا قانون و ذکم کے دا ثم الیل ترجعون او بیا خاص سے اللہ تعالیٰ تباوا فسکور شیطاسو نو اللہ جل جلالہ دے شفاعت کی معصومہ اذن کرے اللہ تعالیٰ دے شفاعت کی قہری اور دے شفاعت کی غالبہ اجازت نہ دے کرے ورپس شفاعت جدا مشرکین دا سے بدبخت دی کہ کلا یکی واجد دا اللہ جل جلالہ تذکرہ کولیش دا اللہ جل جلالہ توحید بیان کولیش نو دا دی خضلون کی نفرت پیدا کی انقباض پیدا کی فرائی باندی بوجھ رہا دی او کدر کا دا آلہا اتنو اللہ دا اغیر کی پر کی او دا اغیر تذکرہ کی لگیا دی خوش آلی دا اللہ تعالیٰ عظمت او دا اللہ تعالیٰ توحید پہ بوچھی گی او شرک طالبان خوش آلی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ بَاوَقِي چِيَادُولِشِ اللَّهَ تَرَى وَحْدَهُ يَقْيَوَادِ حِشْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ حِشْمَ عَزَّتْ جِنْ قَبَدَتْ وَتَنَفَّرَتْ انقباض پیدا کی منقلب کی اور متنفر کی قلوب الذين ظنوا بآخرة لا يؤمنون بالآخرة ایمان لدی باخرت باندی وإذا ذكر الذين أو باوحي تذكر قولشی الذين دعا آلهو من دونه ما سوى الله ترانا إذا رمنا صفا دا مشرکان چلی يستبشرون خوشحالی بھی فشر خوشحالی کی فتوشی بانی بھی عجیبہ کار رہی اور مجھے دوبارہ بیان دا سمری تفصیل ہے قل هو اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا اللہم اے اللہ فاطر السماوات اے خالقہ دا اسمانو والارض او دزمکی عالم الغیب اے اغزاتا کے خبردار پر غیب باندی والشہادت او پر کار باندی انت تحکم و طبق سرکے بین عبادی کا پنیت بندگان و خلقی فی ما کانو فی ہی اختلفون فارسکی چلی بکی اختلاف بولو تا تر سے صریح حق حاصل لے سب آخری او حقی سے صدر رکھے مقصود لے ندا مخلوق سے ہاں ایو حضرت کی پاس کی ذکر دی اہدنی لیمت ترکو فی ہی من الحق یا اللہ پاک ادا خلق کہ فکم و مسائل کی اختلاف کی یا اللہ پاک ما تر حق تو فی ہی من ما تو باطل پر سب کے مود رہے ان دنی لمب ترکو فی ہی من الحق دا خلق چھے پکو مسائل کی اعتراض کئی نیا اللہ پاکا ما دا حق پرستو پر سب کے مود رہے ما تو باطل پرستو پر سب کے مود رہے نزاد وادانی کول پکاری ہاں انا دا دعاو د خپل ځان لپاره راټینګه کیدا وای نو الله جل جلاله با باطن سره د قدرت او توفیق نه راځي ان شاء الله الله جل جلاله په تاسو ته حق سره تک شي ورپسې خپل شکر دی ولو ان للذين او كثر تشيد بعض اركان ولم يسلم كذلك ما هر هر شيء في الارض جميعا كظمك دي جميعا طول سمرتني نداش ومثله او فمثل الذي باني معبود دي سرا نور فظمك دي سمر اشياء دي ذاتو شي او دي سرا دور نور شي او يا تيجوي لفظ دو به من سوء العذاب او د اکیدیا کول کئی پا دی ٹھول بانی من سوء العذاب دا ناکار عذابنا یوم القیامتی پرز قیامتی نلو شرکی دے جزا و طرابتی ما تقبل منهم قبول بنا کشر دینا مشرکان اخرت دا مکا دمان او دورتنا دکتی دوری او وطرت دور نوشی او بیا الله تعالی ته چې دی په تور باندې ورکړي چې عذاب نه اخلاص شکر را تماس کا نو ما په خپل بل نه دا به کې نشي کوم دوی هر کا عذاب به کوي و بدارهم او سرګن به دوی دا من الله دې جانب الله تعالی نه ما لم يكونوا يحتسبون عذاب کې دې ګمان نه کولو هغه به ذکر کوي هغه به وسوي وَبَدَا لَهُمْ أَوْ كَانَ بَشِيدُ إِتَا سَيِّئَاتُ مَا تَكَبُوا نتائج ناکارا تکر تبدلی آپ مفسرین و حضرات خدا کے غصرے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ كَتْبِهِمْ سَيِّئَاتُ عَمَلِهِمْ یا سَيِّئَاتُ أَعْمَالِهِمْ اَغَا نَاکَارَ بَأَعْمَالِهِمْ دای په اعمال کې چې کوم ناکار اعمال دي تر بو تذکر شي چې دا نه کړی دي او باندې مفسرین او حضرات هاي مې د سیئات نه مراد ناکار اعمال دي د سیئات امرات نتایج سیئات دي او ما کتبو عمل دي نو نتایج سیئات اعمال دي کاربه چې دتا نتایج سیئه د اعمال دی او حاق بهم او نازل بشی په دوی باندې ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی باندې پورې ټوکې کولې ورپسې بیا څه جر دی وسره وسره شکوا همدا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ فَرْفَعَ وَقْتِ جُورَتِهِ إِنسَانُ مُشْرِكٌ ضُرٌّ سُتَكْلِيفٌ دعانا کے بلن کئی منلکا ثم اذا خولنا و نعمتا بیا کرتی ورکو منگا ستا نعمت مننا تجانبا زمنا نقالا دے ہوئی انما اوتیتو بے شکما حاصل کردے دے شیلرا علا علم فیلم بانگی فمہارت پانی انما اوتیتو کی روز ایر راجی دے دکا نعمت تا انما اوتیتو ما حاصل کر دے دی نعمت کرا اشکال پیدا راجی کہ نعمت مؤنث سے ہو ضمیر مذکر ہے مذاقی نے یہ جواب دا دے کہ ذکر تا نعمت سے اور مراد کا نشے ان دے ندا ضمیر پہ اعتبار نشے ان مانے راجی دے نو حاصل دایت پدا کی ثم اذا حولناه شيئا منا على سبيل النعمه چې بیا موږ ورکو څه څه شي بطور نعمت نو قال انما اوتيته ما حاصل کړ دې ځکه شي لره على علم نو صحیح وایي چې بیا څه دې اور دیمہ ترکی دالا چہ دا ابو زمیر دا پہ اعتبار دا ماں باندھ رہا جائے اور انما دا ادا تحقر مرے دا موصول رہے ان اللذی اوتیتو علا علم بشک هغه شی چې ما حاصل کړل دا غیر نو علا علم فسبانی په علم باندې نو دا ابو زمیر د کما تراجیده ما موصله تراجیده الله جل جلاله کړه چې دا د پپړ علم په مهارت می پیدا کړ او اصل کې په امتحان کې مبتلا را بلیا بچدان ہے مچرے فتنہ تنیو اختلافی ولیکن اکثرهم لیکن اکثر بینا لا یعلمون نکوئے ہی اور پس تقویر تقویر دنیا دی ذات خبر پکوانوں کری دی فائد سمائے میں بچیوی نہیں قال حاکی حاضمی دا پیتبار دا مقالتوں مانے رہ جیدے امرات نے ذکر خبر دا انما اوٹیتو والا علمین دا کارون مارون جم دا خبر کری وقت ولیکن اغیبی نی بچی قد قالها پتا کی کرا کری وادا خبر اللذینا آتکانو من قبلیم سفقوا دوینو فما اغنا عنهم لفزیز دفن وکری دا غینا ما کارو یکسیبون کسب دا غی فاصابهم قصرت غریبی اغیتا سیئات ما کسبو ناکار نتائج دا اعمال دا غی والذين ظلموا آكسان كي ظلن كرده من هؤلاء ذي خلقنا سيصيبهم كرده شعبرة سيئتا سيئات ما كسبوا ناكار نتائج آمال ذي آيتا تقبل آمال ناكار نتائج ملا شيري أو ذيتا با تقبل آمال ناكار نتائج ملا شيري أو قفة تشان فبدر كتنا أو يا سنابيد أو يا مشران أو قتل كيش مرضى كتنا او دار ته وو کار چې کاټ راغلو روان دي شو چې بیا به زه کو پوسټ کې خورم او بیا به د مزار چمړې هغه به چوپلې هغه به خورم و ما هم به معجزین او دین دي به معجزینا اجزهون کی الله تعالی لرا دادا ورپسې بل دلیل دی او لم یعلموا آیا معلومن دلتا ان الله يبسط الرزق بشكل لا ترى فرا خير رزق لرا لمن يشاء فرد اعطى وكفي ويقدر او تن غير رزق ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورتو سي ترغيب التوحيد بلا دري البيان قل هو يا پیغمبر علیہ السلام يا عبادي الذين ذكر حق تدبير دي چه زما طرف اخر کو تو ہے یا عبادی یا عبادی اے بندگانو زما الذین هاکسانو اسرفوا علی انفسهم چه دی اسراف کردے زیادے کردے علی انفسهم فزانو قلوبان دی بالذنوب یا بالمعاصی دی اسراف نمراد چه دی شرک ندے زکر شرک دی دون توبہ اللہ تعالی نماز کردے شرک علی معاف کردے چه توبہ توبہ شرک لا تصنتو تاسم مایوس کی گئی من رحمت اللہ در رحمت اللہ ترانا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بیشک اللہ ترانا اس کے گناہوں طول لرا انہو هو الغفور الرحیم بیشک اللہ ترانا در بخون کے مہربان دے وانیبو الى ربکم اور تاس رجوع کی رب فلتا واسلمو له اور صالح شیدن اللہ ترانا من قبل ان یاتیکم روان دردینا کی راشی تاسفا على عذاب و عذاب ثم لا تنصرون يا بل تاس سرا امداد نشي کولے اللہ ترا تو رجوع کئی دا اللہ ترا اختیار اور تابداری اختیار کئی ورپسی بن دلیلی وحی واتبعوا تابداریو کئی احسن ما انزل الیکم احسن ما تا احسن آشے انزل الیکم چنازل کرشوی تاسفا من ربکم بجانب درستا سنا چه آفشے دیکھاو قرآن پاک سے او اللہ جل جلالہ تو طرف تھا کہ کم کتاب اللہ کی پیشی فائے کہ احسن قرآن پاک ہے نظر قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم من قبل اینیات یا گمروان دل دینا جراجی تاسوتا تاسوتا فتننا کافا وانتم لا تشورون او تاسوتا احساس نکیگی نظر عذاب نروان دلوان دل دل کتاب صلی اللہ علیہ وسلم اولی ان تقول نفسن یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. چلی اگر نوائی ان تقول لئلا تقول ندا مطالب شي دلته اتبعو سره اتبعو تابعداري وکي د قران پاک من قبل ان ياتيكم العذاب ولي لئلا تقول نفس يا حسرتا اذا لا تسن نه کوي چې عذاب در باندې راشي او یاد ان تقول لپاره فعل مقدر وباسي شیخ ته فرمایل بادرو بادرو قبل ان تقول نفس مبادرته في اعمالك مبادرته في اتباع كتاب الله تا. قبل ان تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله فدي ممكن اروان الله ان تقول ذات وي نفس يونس يا حسرت هاي افسوس زمان على ما فاتبان فرطت ما تفكير كره في جند الله فأرض الله تعالى كي ذكر ده جند مراد جند جانب دي اي في جانب الله فجانب ده الله تعالى كي دو خدای پر جانب كي همانا دمرا کو تاہی نو پتا یا جم فمانا ده جناب ده في جناب الله ده الله جند جلاله پر جناب كي او یا جمع پا مانا دا حق تے چی حق کے اللہی و حق تا اللہ تراجی مانا دا اللہ تراج پا حق کے دمرا پوتا ہی نو پکا حق تا جزت دیت دا اللہ تراج توحید نو منکے شروع و ان کنتو و انی کنتو ان مخفف من المسقل و ان کنتو او فضا کی سرا و مزا لمن الساخرین دا مزاق تو ان کنا دا تقول قد علواني ان تقول بان وراته لئلا تقول او لئلا تقول اتباع لكتاب الله كوي زكاة في عدام نوعي لو ان الله هداني لكنت من المتقين كخداي ما ترى رحنا مي كريوا نزوه كل فرد مستقيان لذا خداي كتاب رحنا مي رحنا مي عليه او تقولا یا دا جوائی یو نفس لو ان اللہ کشرت اللہ کلا حدانی ہدایت کرے ماتا لکنت من المتقین خامسا غنبز دا متقیامنا دا تقولا قربان تقولا بانی اپنے سے لی اللہ تا مقدر دے او لی اللہ تقول نفس او یا دا دیو جنا چونو ای دیو نفس حین سر العذاب فا وقی جوین عذاب لرا لو ان لي كرتن كجرت حزما دفارا كرتن رجوع دنیا تا نفا اكون من المحسنين نزب اغرزم دنی کامنا سوچ بیا دنیا تا دوا پسے تمنا گانی نکوئی پوز دفا مقالا ددکا احسن ما انتی لئی لیکن بزی اتباو کئی زی حسرتون و قوضی اکسون قوضی ضرورت مرد او اصل کې په قیامت کې بدا حضرتونه او دا افسوسونه کوي کفار ندا دانی جواب چې او نفس دا اوائی یا حسرتا علا ما فرطت فی جند اللہ نا اللہ تعالیٰ دوئی بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها او چې او نفس دا افسوسو کی لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین اللہ تعالیٰ بودوئی قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین او چکل یونس دا حسرت کی کہ لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین اللہ تعالیٰ بودوئی قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین تا موقع دا یکڑی بیا بیا مورد نشتر دا بلا دې هر هر حضرت ته پاره جواب دی ها بلا ولینا کبجا اتکا آیاتی پتا کی سرا دا غیو تا آیاتونه زما فکذب تبها پس تکذیب کرو پاغی بانی وستکبرتا او تا تکبر کرو وکنت من الکافرین او تبید کافرانا عنادا ویوم القیامت پرد قیامت کے تر اللذین تبوی آکتان لرا کذبو علم باری چه دی دروغ ویلی پا اللہ تعالی بانی دروغ ویلی پا اللہ تعالی بانی پا اللہ تعالی بانی دروغ کی چلی اتخاذ الولد شرک وغیرہ وغیرہ نچه کمو خلق پا خدای دروغ ویلی ندائی ببینی وجوهم مسودتن چه مغنا دو دیبات تکونی علی تسی جهنم آیا ندائی پا جانن چه مسول المتکبرین زائد پارا تا متکبرانو بلا ولینا تا متکبرین زائد او تکانا دی جهنم رواد تقریب شو وسط بشارت وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَجَّاهُمْ وَكَلَّمَ لَآكَثَانُ ضَائِعٌ اتَّقَوْا فِي ظَانِ بَشَرٍ ده سنة ده كذب على الله نزيت بعد جابر فيه بمفاضتهم فنجات ذيسرا بمفاضتهم بنجاتهم وفلاحهم اول کسی بیان دے لا یمسهم السوء نبرتی گی دوی تس تکلیف ولا هم یحزنون او نبرتی غم جنشی نزائی اغا مفاضت دے نبرت تکلیفی نبازاتی او نبرت خزنی ورکسی وم دریافی الله خالق كل شيء الله ترى خالق ظهر يوشيده وهو على كل شيء وكيل او الله ترى فار يوشيباني محافظ ده له مقاليد السماوات خاص الله ترى فار مقاليد السماوات خزائد السمان دي والارض او خزائد الزمك دي مقاليد جمع اخلاص ده يا ده مثلي دون ده اطلاق پر چابائی بانیم کی گی اور اطلاق پر خزانی بانیم کی گی در خزانو نمراد خزانی در رحمت خزانی در عزت خزانی در باران خزانی در عزت وغیرہ دی والذین کفروا آکتان کے کفر کردے بے آیات اللہ فایتن داللہ تدابانی اولائکا داخل جریہم الخاشرون زیتاوانیان دی ورپسی پدرین زربانی ذکر دزاوی وصرا وصرا زجر و مقصود دے زدا دلائل پریدم ددی تقاضا پریدم او خیر اللہ تا آوازو کم دا خیر اللہ کی عبادتو کم دا سما تا دی خبری حکم کوئی زدا کنشن کوئی ستا زدا مطالبہ زمانہ نبرا گری قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا افا غیر اللہ آیا ما سیوا اللہ ترانا بچو تأمرونی تاسو حکم کوئی ما تا آبدو چیزی عبادتکم ایوہ الجاہلون اے جاہلان ناظر در جملے بدا دیجی ایوہ الجاہلون اتأمرونی ان اعبد الہا غیر اللہ اے جاہلان تاسو ما ته دې خبرې حکم کوي چې زه عبادت حکم د بل الہ ما سیوا د الله تعالی نه دا زمانہ نکلی ورپسې دلیل وحی او ورسره ورسره دمن اشاره ده دلیل نقلی کوم و الی الذین من قبلک دې سره وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ فَذَكِّرْ وَهُمْ كَذَّبُوا تَعَالَى وَإِلَى الَّذِينَ أَوْحَاهُ أَنْبِيَاؤُكَ مِنْ قَبْلِكَ جَوَانِ السَّارِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَتَكُونَنَّ شِرْكُكَ بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ ذَكَرَ الْجِبْتَ رَحْمَهُ اللَّهُ فَرْمَايَ بِالْيَغَفَرْ إِلَيْهِ نَذَرْ فَتَأَيْنِنْ دَبَارَ شَكْشِرْكْ نَكَيْتَ دَسْتَرْكِ دَرَبْتَ بَارَكُمْ شَرْكْ نَكَيْتَا نو دا خطیو فرضیه ده. لئن اشرکت فرضا لئن اشرکت تقدیرا نو دا شک څومره ګنده شری که بل فرض په تقدیر تاوم وکړو نو په دې کې بیا تاسو هم ګنجایشي کړئ لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. نو بیا بلته کوم باغ پیپر دی ابو جهل ته کوم باغ پیپر دی ابو لهب ته کوم باغ پیپر دی چې دې شرک کوي او هغه دې ورته معاف کړي. نو په دې کې هغه زیادتې کبافت او زیادتې شناعت ته شرک بیان شوی دی. دانه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه هغه امکان د حقوق د شرک هغه پکې ثابت دی. لئن اشركت فتشتت شركك في الفرض ليحبطن عملك نقامها برباد بشي عملك ولتكونن من الخاسرين او قامها سبب دي تاوان يامنا. نور قصيدة لا غير الواقع تقوصي شو تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تاسو مانا دا مطالبة كوي دا حكم راتا كوي اذا الله ما سوى ده بل سي عبادت كل لا بل الله فاعبد. كدا دا مطالبة كي دا مطالبة برابر نكي بل الله فاعبد وكم من الشاكرين. بل الله بل يخاف دا الله ترى فاعبد عبادت كوتو وكم من الشاكرين او غوصا دا شكر گزارنا. په دې باندې د خدای شکریا ادا کوه. او دوی چې شرک کوي نو دوی د الله تعالی حیثیت ته د پېژندلې دوی د الله تعالی مقام او مرتبه ته د پېژندلې دا جاهلی بالله دي. نو ته عارف بالله اوسه او د دې جاهلینو په شان کېدل نه دي په کار. دا جاهلی بالله دي. نو مؤمن واحد هغه عارف بالله وي ها او مشرک چې دی کافر چې دی نو دی جاهل بالله وي. وما قدر الله او دی اندازه نه ده کړې د الله تعالی حق قدرې په صحیح اندازې د الله تعالی سره. قدر اندازې دی ویلی شي د الله جل جلاله د حیثیت چې څنګه اندازه دی له په کار وه هغه اندازه دی نه ده کړې. او حاصله معنا به داسي ما عرف الله حق معرفته دی نه دی پیژندل الله تعالی لره په صحیح پیژندلو باندې. ایا ما عظم الله حق تعظیمه دی قدردانی نه کړی د الله تعالی دی تعظیم نه کړی د الله تعالی په صحیح تعظیم د الله تعالی د الله تعالی معرفت او د الله تعالی تعظیم داله چې غیر الله سره شریک نه کړی او د الله تعالی نه قدرې او د الله تعالی د ذات مطابق جهالت را دی چې خیر الله او سر شریک شي. هو الارض او ځمکه چې دا جميعا ټوله قبضته قبضته دا به یو موټی د الله تعالی یوم القیامت پرز د قیامت کې قبضته یو موټی د الله تعالی یوم القیامت پرز د قیامت کې والسماوات او اسمان رجلی مقلیات دا براغن کل شوی بیانینه پخلات اللہ تعالی کی سبحانه پاکد اللہ تعالی را و تعالی او منزہ دی اللہ تعالی عماد آسنا یو شرکون چی دی شرکان کئی. لپدی کی دا اللہ تعالی دا پر خبزہ ثابت شوی دا او پدی کی دا اللہ تعالی دا پر یمین ثابت تے. نو موږ د الله تعالی لپاره قبضه منو او موږ د الله تعالی لپاره یمین منو خو کما یلیکو بشانهی چې د الله جل جلاله د قبضې نه څه مراد دی چې د خدای نه څه مراد دی په هغه معنا باندې تسلیم او د الله جل جلاله د یمین نه څه مراد دی نو بس موږ د الله تعالی لپاره یمین تسلیمو خو د خدای نه څه مراد دی چې کومه معنا او کوم مفهوم او کوم مراد ته الله تعالی شاه نشان دی بس هغه. د کما یدي په نشانګي دغه معنا ده دانه چې سړی به کوم متعین شي او دا زما یعنې په نشانګي او سره اصل دوکې دپاره ولرئ خو کې خپله معنا په ځای کې چې معنا کوي ښه مجسمه غوره معنا وکړي چې د خلاف د خلاف مراد دی خو بیا وایي زما یعنې په نشانې دي دوکې دپاره ورته نه ډېر بول پکار د کما یعنې په نشانې معنا دا چې موږ نه پوهېږو د قبضې څه معنا ده خو چې کومه معنا د الله جل جلاله شایع نشان ده او د خدای کومه مراد ده د قلبي موږ هغه تسلیمو د سره موږ په خپل عقل دا خپل سوچ دا خپل رایه دخل نه ورکړو او دا که شاته د یمین نه د الله جل جلاله چې کومه معنا مراد ده نو هغه معنا ته موږ اخلو لکه دا باندې حضرات زين دای وای دا قبضه نه مراد ده موږ او زمون نه مراد ده خیرات او کمای لري په نشانی معنا دا چې زمان کار په تور زما بدن دور نه موږ نه دور نه خدای غټ پې موږ به غټ ما دي دا موږ دا غو معنا ده وای دا کمای لري په نشانی دا معنا دا معنا نه کمای لري په نشانی دا خو ته سین دی به زما خیرات نه دور ده زما د کار برابر چې زما د دنیا دا بس یمې برابر شای نشانی او چې دې دا راغلي دا راځي دا معنا نه دا د دې ته چین دی دا کما یې کوم نشانه معنا څه لفظ دی یمین استعمال شو خو یمین څه مراد دی دا چې کوم معنا د الله تعالی جلل شو یا نشان دا خدای کوم مراد ده دا هغه کنه اخلو یا کما له خبر او دا موقف ته د متقدمین حضرات متاخرین حضرات تابعین کے نو قبضہ تصرف دے ویش ملک دے ویش لانے کو زمان کو نوکی کرے مانا سر اڑاک رہنے شو آئے زمان دے تصرف دے لا مخورہ دے او خیرات دا کنایت طاقت و دو قدرتنا فقدس کا کی طاقت تھی و خیرات کی طاقت تھی دا کنایت دو قدرتنا نو اس بات پر جارشی بیانے لگا جاتا رہا پارا د خلاف څه کوي دا قدرت دی نظم کا دا الله جل جلاله په تصرف کې دا خدای په ملک کې آسمانونه بعد دا الله جل جلاله تحت قدرت دی نو دا معنا څه نو الله تعالی په دې دنیا کې هم قادر دی او الله تعالی په قیامت پر ځان باندې قادر دی دنیا کې هم څه کده په قبضه کې راځي آسمانونو له خدای په قبضه کې قدرت دی او آخرت کې هم آسمانونو او ځمکې د الله تعالی په قدرت دی نو خدای هم هم قادر دی او خدای په سبا هم قادر دی دا هغه په قدرت باندې سوال نه دی سبحانه پاکی اللہ تعالی لرا و تعالی منزہ دے اللہ تعالی عما دا آسنا یشرکون چدائی شرکان کئی و نفخ فی السوری و تسی تقریفی اخروی او دا نفخی نمرات نفخی اولاد و نفخ فی السوری او فکی بوارشی قصور کے فسوار کمن فی السماوات پس مبشی اعصو کی پاس مانن کری و من فی الارض او اعصو کی پس مکر کری الا من شاء الله مگر اعصو کی ہوا ہے اللہ تعالی فصالکا اے فماتا ذکا نفخ اولا سربا اس کی اوشیج بندے نہ پاتی کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس کی اوشیج بندے سر پر بندے نہ پاتی آج کو سر بندی ذکر دا صحیقہ امراض کے مات ذ الا من شاء الله نمراد شو تھے حسن بدری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ تے دین مراد ذات باری تعالی ہے ہر یو شی بمر کی مگر ذات باری تعالی نہ او دین کول دارے چه ده دین مراد مخصوص فرشتی دی. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، خازن ده جنت، او سبانی فرشتی دی. امام ضحاک ده هوای نور با پتول با دی مرگا دی پتول با دی که ملک تی که جنات تی که انسانان دی خو لیکن پا ملکو که صرف در که مخصوصی فرشتی دا مستثنا دی در قانون در مرگ نفع اولا در او قدی با دی مرگ نر دی او یو قول بل چدا من شاء الله نہ مراد اغه فرشتي چې د نفس اولا روان لمړي نه فاطمه جو پیر امر دي د زړه کمرونه علاوه چې کوم ځان دي چې ځان دي به ټول مړي دا من شاء الله نہ مراد اغه صوفي چې د نفس اولا روان لمړي نه هغه څه مړ دي د زړه کمرونه علاوه چې کوم ځان دي چې یو ځان دی باندې پاتې او ده الله تعالی ذات هغه مستثنا په استثناء عقلی باندې ځکه موت او حیات دا د خدای ذات سره تعلق نه لري. حیات امراد حیات مخلوقات او حیات دایمی ابدی ازلی صفت قدیمه او صفت خدای. ثم نفخ فیه او بیا با کوکوای شي فیه بلاسو کی اخرى بل کرت فَإِذَا هُمْ فَسْنَا صَافَا دَا مَخْلُوب چِلَي نُقِيَامٌ دَيْبَا قُلَارِ يَنْدُرُونَ بُورِبَا جوان دی بایدین کوئی نظر دی آیت نام پتو لے چه دنفس اولا او دنفس ثانی فمیت کی آغا چه کم نمسل حیات نمسل خان لیکن نفس اولا ترکور تاکتا ترکتا در نفس ثانی کوئی با حیات میات نہیں اسم منو کی غزی اخرى فاذا هم قيام ينظرون اگیا بجونش دا او پوری زمانہ رہا دا بتایا جاتا ہے ور پتی ہم تفیج اخروی و اشرقت الارض او روحان بشیز مکا اشرقت لازم نے اے تنور فی الارض روحان بشیز مکا بنور رد بها بعدل رد بها فعدل ترد فلوانی ذکر بنور دے امران تن عدل لکه سرنگی که ظلم آب و سلماتی که پتر پانی و ظلمت پانی حدیث فات کم داولی از ظلم و ظلمات یوم القیامة نو ظلم اغت یاد دا نو دو ظلم مقابل عدل اغت دے نور دے و فی زدها ستبین الاشیاء او یاد نور نہ مراد دا اللہ جل جلالہ دا ذات کا جلیل ہے و اشرقت الارض بنور ربها او روحان بشزم کا فتجرائی در رب تابانی فتجرائی در رب دلی بانی اللہ جل جلالہ با فزم کا بانی تجلیل کی بالکل رمع رہا بش ووضع الكتاب او كيف هنشي الكتاب عمل ناما وجيء بالنبيين او راتل بوكيشي فتغمبران باني والشهداء او فدواهان باني وقضي بينهم فيصل بوكيشي فميس دويكي في الحق بانصاف باني وهم لا يظلمون او ددي سربا بانصاف نشي قولي والقسم تخيط اخرى ووفيت كل نفس او كرة كرة باوكيشي هر يونستا ما عملت جزاء ما عملت بدد آسر تسیکنی وهو اعلمو او دا اللہ ترا خبر دے بما یفعلو تا سبانی چلی گئی وثيق الذين او قوتي اكثر كفروا كفر كره الى جهنم جهنم دار سمرا دري دري فور ذا فور یا په اعتبار د عقایدو او د ګناهونو باندې کلاس باندې شوي جماعت باندې یا په اعتبار د امتونو باندې مثال په ډول باندې دا يهودي ورمخې کوي دا نصاراني ورمخې کوي دا مشرکین دي ورمخې کوي او دا هندوان دي ورمخې کوي دا سکان دي ورمخې کوي دا بت مذهب والے دي دا کلی او د عمل په اعتبار باندې ګروپ باندې باندې او یا د امتونو په اعتبار باندې دا د نوح علیه السلام د امت کفار دي دا د هود علیه السلام د امت کفار دي او دا د صالح علیه السلام د امت کافر دي د دې اعتبار حتا تبه پورې اذا جاءوها الى اورتي دا جهنم کا نفتحت ابوابها ولو بقي دروازه دا دي قد وترت لها وقد فتحت ابواب حالان ولو بقي دروازه دي جهنم نه راکړي استقبال موقع نه دروازه راځي دروازه کولای چې نعمت پاره کولای چې استقبال په تور باندې او د جیب دروازه باندې ته د جیب دروازه کولای چې جریان وکړي دا جیب دی جیب دا دروازه په باندې ښا خو چې دوی ورورتي نو ګلاوږي چې دوی وته ورور وګور نه دی په باندې حتا کته پورې اذا جاءوها چې دوی راورتي کې جانم کا نو فتحت ابوابها نو ګلاو پکې چې دروازه دا هي وقال لهم او ابواب اذا حضرتها چوکیداری دغه جانم الم یاتکم رسل آیات راغلی تاسو ته پیغمبران منکم بجن تاسو نه یدلون علیکم آیات ربکم چلو سری پتا کو باندې آیاتنا درستا کو بربخت کو پر پیغمبران دل تاسو ته دغه خبر نه اوري دي چې دل تر روان دي ویذکرونکم او یری درکړې وا تاسو ته لقاء یوم بکم ملاقات درس تاسو ته سنا هاذا چدادا پیغمبران د سجد نور هغه چې یری درکړې وا تاسو ته درکړو نو دای بو وای قالوا ابوائنا كفار بلا ولنا ولكن حقت كلمة العذاب لكن صادق شبدا كلمة العذاب على الكافرين فكافران باني من دا فأغب بدبطو كافركو كذا من فكسمت في كلمة نوا نكيلا قولي ادخلوا ابواب جهنم تا تداخل شيء دروازو دا جهنم تا رجا جن دروازي بي شرد جولي او تنگواله باندې چې په تاسو په یو دروازه څخه خبره باندې زړه له وتی باندې او یا مراد تر طبقات دي خپل خپل طبقه ده مرادکان ته مرادکان ته طبقه ته وځي مشرکان ته مشرکان ته طبقه ته وځي او اوساط المؤمنین له اوساط المؤمنین طبقه ته وځي خپل خپل طبقه ته وځي او جو پرو داخل شیطاسو ابواب جهنم طبقاتو د جهنم ته خالدین فیها ہمیشہ بھئی پدے کے فبئس مثوى المتکبرین نفس ناکار دا ٹھکانہ دس متکبرین ہو پر پسی بشارت اخروی دا خلود والا حکم تا کفار ہو وثیق الذین او وہ بندے کی آکسان اتقوا ربهم کہ دی یریدلی در اخبلنا الی الجنتی دی بکو تیشی جنت تا کمرا گری گری اندری گری مثال په تور باندې دا صدیقین دي دا شهدا دي دا صالحین دي دې اعتبار سره دا اعمالو په اعتبار باندې هر کله خو بهر هر د ټول د توحید او د ایمان نو دا اعمالو په اعتبار سره په ګروپ باندې او یا د انبیاء کرامو په اعتبار سره هغه مؤمنان د قوم د نوح علیه السلام مؤمنان د قوم د هود علیه السلام دارنګه د صالح علیه السلام حتی اذا جاؤوها تردی پوری جدیر عورتی دی جنت دا وفتحت ابوابها وفتحت وقد فتحت جملہ حالیہ را او حران کی کلو پریشی بی دروازی دا دی استقبارا زکر جنت اغد نعمت زائلے اغد ملمانون زائلے او کلمه ته دروازه څو بند نه ساتي دروازه او دروازه نه کولای وقال لهم خزنتها او قبوائی دویتا خزنتها خزنت جنت چوکی داران جنت سلام علیکم سلام بی پتا سبان لی سیبتن فاکیزا خلقی تاسو سیبتن ایتا تحرتن عن شرک والمعاصی تاسو پاکوئی لی شرکنا او دبناہننا نددد کا پاکی حسنی او دپاک عمل نزیزت دا فَدْخُلُوهَا قَدْ دَاخِلْتِ تَعْتُوا بِجَنَّتَا خَالِدِينَا هَمَيْسَ دَفَارَا وَقَالُوا اَوْقُ بَوَائِدُوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ صَحِبْ صَحِبْتِ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَرَا الَّذِي أَغَ اللَّهِ تَعْلَىٰ صَدَقَنَا وَعْدَهُ چِرِشْتِيَئِ بَلَا وَعْدَا صَدَقَنَا چِرِشْتِيَئِ بَلَا مُنْدَقَا وَعْدَهُ وَعْدَا قَلَىٰ وَعْدَا دَ عَجْرَ اَوْدُ صُبَاق وَعْدَا دَ بِشَارَت وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ أَوْرَثَ لَنَا ذَمَكَ مَكَانَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ جَمَعَ رِحَائِشَ اخْتِيَارُ لَهُ نَتَبَوَّأُ نَسْكُنُ مَنْغَ تَيْكُ مَنْكُ نَتَ اخْتِيَارُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ نَا حَيْثُ بَكَمْزَيْتِ نَشَاءُ يُغْوَارُ مَنْغَ سُرُوقُ كِشْتَلِ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَرْدِ بِهْتَرِينَ أَجْرَ دَعْمَلْ كَوْنْكُو فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ هَذَا الْأَجْرَ دا أجر دے قیمتی أجر دے نقول جنة كيامة دا الله جنة دلالو تاريخ هو الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه من الجنه حيث نشاء ده الله تعالى تعريف او ده الله تعالى تعريف ده ذكر ده الله تعالى تعريف ده الله تعالى عبادت ده الله تعالى حمد ده الله تعالى عبادت ده نتیجہ کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوی زور پسی ذی اعلان دی ایت کدان دی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ دا اللہ تعالی تسبیح بیان ہے فرشتے سبحان اللہ والحمد للہ هو آیا سبوح قدوس دا کلمات هو خدا تسبیح کی دا او دا ذکر تیرے نو دا ترزوزان میں دا ترزوزان میں اوئی وزارکا لی ترزوزی دون التعبودی لی زوال التکلیف نو دا تسبیحات او دا ذکر او دا اللہ ترا دا تعریف دا ترزوزان میں تعبودن نرے نو پتو لگی دا کہ امام نصفی رحمت اللہ علیہ عبادت فضل قسمت ہو یو آغا عبادت تے کہ آغا تعبودن دے او بل آغا عبادت تے کہ آغا تلزوزن دے نظری وجنہ فضاغ حدیث پاک پانی دبازی حضرات خدا اشکال سے لاجب نہ لے کہ الانبیاء احیاؤن کی قبورن یسلون فقبرن کی مزنہ تک ویدہ قدائی کتاب حکم خدای کہ بعبد ربک حتی یعطیک الیقین فرمار کا پوری نمار نفس عبادت نہیں کرے نمانگا اتار دو مار نفس نا پا قبر کے مشکشتے پا جنت کے مشکلے رہا دا جنت دا مار نرسو دے کہ دا مار نروان دے دا خدا مار نرسو دے فعالتا کے مشکلے خدا کم کس میں عبادت دے دا عبادت کا رسوزان دے عبادت تعبدان تر مرگا مرگا نا آغا آیت تخبر جائتی وعبود ربک حتی یاتیک الیقین تا کم عبادت ہے عبادت تعبدان دے نا عبادت تعبدی تر مرگا ہوئے اور یاد دینا اس کو جا عبادت کا رسوزان دے نا پا قبر کے انبیاء کرام کا موسکی دا عبادت کا رسوزان دے یا پا جنت کے جنتیان دا کم الحمدللہ وائی یا فرشتی کم تسبیح وائی دا کا رسوزان دے نہ عبادت کا رسوزان دا کو جنت کیوں کرے لیکن انبیاء کرام پا قبر کے کئی پلے کسا امتنا ہے نہ حدیث پاک کی تے ہاں اور دا آیت معارض نہ لے مقصد نہ لائے دا آیت اور دا حدیث پنیت کی ہے سارو مجھتے تاسو کله کله لږ ځان نظر یې پیدا شي. امام صحیح عبارت نوٹو دا ضروری ہے نا وذالک للترزق دون التعبد لزوال التکلیف. وترى الملائکة او تبجنی فرشتو لرا حافینا حافینا چاپیرا حافینا اعصافینا سفترن کی سفنا سفنا دائرہ اتمنتی من حول العرش کافیرا دارنا یسبحون بحمد ربهم کے تسبیح بیان کر رہا حمد در اپنا و قضی بینهم بالحق او سے طلب کرشی بینهم پر یذری کے بالحق کے بعد البانی وقیلا او اولی کی الحمد للہ رب العالمین قائم ثابت ہے اللہ تعالی لرا رب مخلوقات دے. اڑوان دے حمد دے الحمدللہ پر انجاز دو وادی بانے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وعدہ برابر کلا او دا حمد دے پر عادل بانے کہ اللہ تعالیٰ دے کل دا عادل سے سرو اسے ربر سے اثر دیا دے انش سورة المومن مکی سورت سے مصحف عثمانی کے سر یقم اور ترتیب نزول کی شپیتم دو سورہ عمر نہ رکو اور دو سورہ السجدین الوان نہ دل لے